Ne, ngenda kumana. Matumaini yangu ni kwamba ujambo pale pote ulipo, unayotega sikio ni idhaa Kiswahili ya Radio Isanganiro, inayosikika moja kwa moja kutoka jijini hapa Bujumbura. Ni kupitia masafa ya 89.7 na huko mikoani bila shaka mnadupata kupitia masafa ya 101. Huu ukiwa ni ule muda mwafaka wa kukuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muhtasari wake. Kuna ripoti wa chama kipya Front Populaire National kinachoomba kusajiliwa ili kishiriki kwenye uchaguzi ujao wa mwaka 2020. Katika taarifa hii mtamsikiliza katibu wa chama hicho. Na nchi ya Burundi iko kwenye harakati za kuambatana na nchi zingine zinazounda kanda la Afrika Mashariki katika maandalizi katika kushiriki kwa matumizi ya sarafu za pamoja, kama mtakavyopata maelezo zaidi katika taarifa hii. Na huko mkoani Makamba, gari au pikipiki za uchukuzi zitakazo kiuka kanuni za barabarani zitaadhibiwa kulingana na sheria zinazohusu barabarani, pamoja na gari hizo kuhifadhiwa kwenye ofisi ya kamishinari kwa kipindi cha miezi 6. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana na mihadi tamati. Kwa upande wa pili, mitambo ya ongozwa vema na Alphonse na Epitasi Ndaishimiye. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kuna ripoti wa chama kipya ambacho kinachoomba kusajiliwa. Chama hicho Front Populaire National kilichoundwa tangu mwaka 2014 hadi sasa bado hakijasajiliwa rasmi. Katibu mkuu wa chama hicho anasema kutoelewa hali hiyo. Arkadia ya mbele anaitaka wizara ya mambo ya ndani kufanya wawezavyo ili chama hicho kisajiliwe kama vyama vingine ili kiweze kushirika katika uchaguzi ujao wa mwaka 2020. Ebu tumusikilize Arakade akiwa ni katibu wa chama hicho. Tarehe 12 za mwezi wa pili mwaka 2014 tumekwenda kwenye waziri wa mambo ya ndani kufikisha kila kitu kinayohitajika, sababu kusema chama FPN Mboneza kisajiliwe. Sasa mpaka kwa muda hatujapata jibu yoyote. Na ndio maana kwa siku ya leo tumekwenda na tumeandika barua ya 7 ya kukumbusha waziri wa mambo ya ndani kama na sisi kama Warundi, sababu katibu ya nchi naturuhusu na sisi kufanya siasa kama wengine Warundi. Sasa kwa hiyo tumemwaomba tena ingine mara ya 7 ili na sisi tukubaliwe, ili na sisi tufanye mambo katika uchaguzi wa 2012 na sisi tuhusike na uchaguzi huo. Je, vipi kuhusu faili zenu, zikoje? Faili zetu ziko safi kabisa, sababu kule kwenye waziri wa mambo ya ndani hawezi wakakuchukulia faili zenye haziko vizuri, sababu mbele ya kuzichukua wametizama waka verify, yani walikuta kabisa si faili zetu ziko sawa. Kwa hiyo sana ndio maana tunasema tunaomba waziri wa mambo ya ndani atusaidie na sisi atupe hiyo uhuru, sababu na sisi katiba ya nchi inaturuhusu kufanya siasa kama wengine Warundi. Tunachukua kwa hali ya maumivu sana, sababu sisi tunaimiwa uhuru katika walinge Warundi, sababu hii katiba ya nchi inaruhusu Mrundi yoyote kuwa na uhuru wa kufanya siasa. Sasa tunaomba watupe na sisi uhuru huo na sisi tufanye siasa. Huyo alikuwa ni Arakade, katibu mpya wa chama hicho ambacho kinaombwa kusajiliwa. Nchi ya Burundi inaendelea kuambatana na nchi zingine zinazojumuika kwa nchi za Afrika Mashariki katika mkakati wa kutumia sarafu ya pamoja, Union Monetaire, katika lugha ya Kifaransa. Hayo yameidhinishwa na hayo yanabainiwa na Venice Ndikumwe, nayo mkurugenzi anayehusika na uratibu kwenye banki ya kitaifa BRB. Kwa mujibu wake, mradi huyo wa sarafu ya pamoja ulianzishwa utaanza kutekelezwa mnamo mwaka 2024 iwapo ratiba hiyo itatendewa manane. Na tunapoendelea na taarifa hii ya habari, raia wa mkoa wa Bubanza wanaomba wale watakaotoa ushuhuda kwa yale yaliyojitokeza nyakati za kale kwenye kamati huru ya ukweli na maridhiano kupewa kinga. Akiwa pia mchungaji na Himana, anaomba pabuniwe upya tume itakayohusika na kuchunguza maovu yote yaliyotendeka siku zilizopita ili maovu hayo yasijitokeza tena nchini. Hayo yalibainiwa Jumanne hii katika mkutano ulioendeshwa na wajumbe wa tume ya ukweli na maridhiano mkoani Bubanza. Na ripoti hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Bubanza, B-Space Caritas Kabanyana. Na tunapoendelea na yanayojiri huko mikoani, ni kwamba gari au pikipiki za uchukuzi zitakazofanya makosa barabarani zitatozwa faini kulingana na makosa na kuchukuliwa hadi kwenye ofisi ya kamishinari kwa kipindi cha miezi mitatu. Hayo yalibainiwa Jumanne hii katika mkutano ulioendeshwa na mkurugenzi wa idara ya usalama kusini mwa Burundi na viongozi tawala pamoja na madereva kutoka mkoani Makamba. Kikao hicho kiliandaliwa kwa lengo la kupunguza ajali zinazojitokeza barabarani. Waliohudhuria kikao hicho waeleza kuridhishwa na matokeo ya mkutano na kuomba kuandaliwa vikao vingine ili wadereva waendeshe kazi zao bila tatizo lolote. Mengi zaidi na ripota wetu kutoka mkoani Makamba, Jerome Hakizimana. Mkutano huo uliokuwa umehudhuriwa na waendesha magari na pikipiki wasio wachache, lengo lake lilikuwa ni kutathmini kwa pamoja sababu mbalimbali za ajali barabarani kama ilivyoelezwa na viongozi tawala na wa usalama waliokuwa kiendesha mkutano huo. Baada ya kuwaambia vinavyohitajika ili driver sichukuliwe kama yule amekiuka sheria, ambavyo ni ruhusa ya kuendesha gari au pikipiki, plaki ya kuonekana na kusomeka, kuwa katika shirika la bima, karatasi ya tengenezea gari pamoja na karatasi ithibitishayo idadi ya abiria waruhusi wao kupakia. Madereva hao wamekumbushwa kuwa kuzidisha abiria na mizigo ni moja miongoni mwa makosa ambayo hufanywa sana na kusababisha ajali barabarani. Aidha, kosa hilo humpeleka driver kufanya kosa jingine la kutoa rushwa na kumuingiza katika kosa hilo yule askari polisi wa barabarani, kwani wakamatwapo huadhibiwa wote kama ilivyoelezwa na kiongozi wa salama katika eneo la kusini. Opese Nyiminyeretse Celeste anabaini kuwa wendesha pikipiki walio na ruhusa ya kuendesha. Kifaa hicho hapo Makamba ni wachache. Kwa hiyo amesema kuwa atafanya jitihada zake awezazo ili wafanyishwe mitihani ya kupewa ruhusa hizo haraka iwezekanavyo. Anawatahadharisha madereva wote kuwa gari au pikipiki itakayokamatwa katika kosa itakamatwa na kutiwa kwenye foleni katika miezi mitatu na itatoweka baada ya kulipa faini ilinganayo na kosa lililofanywa. Hayo ni kwa lengo la kujaribu kupunguza ajali barabarani ambazo husababisha vifo kadhaa. Kwa upande wa madereva, wamefurahia mkutano huo na kuomba kufanywa kwa aina ya mkutano hiyo mara nyingi. Nikiripoti kutoka mkoani Makamba, Jerome Hakizimana kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukrani Jerome Hakizimana kwa ripoti yako. Na tutoke mkoani Makamba tujielekeze mkoani Bubanza ambapo wazazi wanao watoto kwenye shule za upili kumradi ni mkoani Chibitoke ambapo wazazi wanao watoto kwenye shule za upili mkoani humo wanalalamika dhidi ya kiwango cha pesa kinachotozwa na viongozi wa shule za upili mkoani humo. Wakurugenzi wa shule hizo wanaeleza kuwa pesa hizo zatumiwa kwa kutengeneza madawati, ujenzi pamoja na kulipa walimu wa kujitolea. Mkurugenzi wa idara ya elimu mkoani Chibitoke anaeleza kutambua tatizo hilo na kuahidi kuwa watalivalia njuga ili wanafunzi wapate visomo kwa mazingira ya kuridhisha. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Chibitoke, Alexi Ndairagije. Na kwa kutimisha taarifa hii ya habari, tugusie yanayojiri ugenini. Isanganiro. Ugenini ni kwamba Rais Buhari ameshinda uchaguzi tena mara nyingine akiwa amechaguliwa kuwa rais wa nchi ya Nigeria kwa kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa pili. Bwana Buhari ameshinda katika akipata 56% katika kura iliyoweza kupigiwa. Buhari amekuwa ni shujaa katika kuongoza nchi kwa sababu yeye ndiye mpinzani wa kwanza aliyechaguliwa kuongoza nchi hiyo. Bwana Buhari amepata kura hususan katika mkoa anapozaliwa pamoja na watu ambao waliopenda utawala wake waliomtoa kura kwa idadi kubwa. Ikiwa Bwana Buhari ameahidi kwamba katika muhula huu wa pili anaoongezewa na raia atatumika kwa uaminifu kwa kuboresha mazingira ya nchi hiyo hususan akipambana na kujaribu kupiga vita ya ufisadi unaoendelea kukifiri nchini humo. Na huko Uganda ni kwamba serikali ya Burundi ya Uganda imeanza kuwarejesha nyumbani kwao wakimbizi ambao walikuwa kishiriki kundi la waasi la M23 kutoka huko nchini DRC na watu zaidi ya 50 ndio hakika wamesharudia nyumbani kwao kulingana na sheria hiyo ya nchi ya Uganda kurejesha wakimbizi hao wa zamani. Mtakumbuka ya kwamba wapiganaji wa M23 waliendesha vipigo nchini DRC mnamo mwaka 2010 bila kufikia malengo yoyote. Hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutamatisha taarifa hii. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo wangu Epitas Kugima, Epitas Ndaishimiye aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean Marie Vianenge Ndakumana, ni wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa herini.